Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակին նվիրված մշակութային միջոցառումների շարքից այս հաղորդաշարի համար առանձնացրել ենք Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում կայացած կամերային երաժշտության համերգը։ Մասնակցությամբ արտերկրում ապրող և ստեղծագործող հայ երաժիշտ կատարողներ՝ դաշնակահարուհի Նարե Արղամանյանի Ավստրիա և թավջութակահար Ալեքսանդր Չաուշյանի Մեծ Բրիտանիա։ Նշենք, որ համերգը կազմակերպվել է 10-րդ Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում, որն այս տարի նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարներն են Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը և թավջութակահար Ալեքսանդր Չաուշյանը։ Ում նախաձեռնությամբ և ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ կայացավ Արցախյան համերգը։ Իսկ հաջորդ օրը Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջում երկու երաժիշտ կատարողներն անցկացրին վարպետության դասեր։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Բադարյանի հավաստմամբ առաջին անգամ է փառատոնը համերգային ծրագրով դուրս գալիս Երևանից և հյուրընկալվում Արցախում։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք հերթական համերգը Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնի անցկացնել Արցախում և նվիրել այդ համերգը Արցախի անկախության 25-ամյակին։ Բացի այդ համերգից, նաև մեր հրաշալ երաժիշտները անցկացրեցին վարպետության դասեր՝ երկու թավջութակահար, երիտասարդ և առնվազն 7 դաշնակահար։ Երդաշնակարները մի քիչ ավելի շատ են միշտ, իսկ թավջութակարները Արմեն Հակոբյանը անում է շատ լավ գործ, իսկ Ալեքսանդր Չաուշյանը կարողացավ արպետության դաս տալ և որոշակի գաղտնի սեր ցույց տալ երեխաներին։ Մենք շատ գոհ ենք։ Այս ձևաչափով կամ նման այլ երաժիշտների մասնակցությամբ համերգներ Հայաստանի մարզերում եղել են։ Երևանի զուս, քանի որ դա Երևանյան փառատոնն է։ Դա կնի երևի առաջին անգամ, որ Երևանյան միջազգային փառատոնը դուրս եկավ Երևանից, բայց վստահ եմ, որ դա շարունակելի կլինի։ Համերգի առաջին մասում հնչեցին Բախի թավջութակի թիվ 1 սյուիտը Ալեքսանդր Չաուշյանի կատարմամբ և Բալակիրևի օրիենտալ ֆանտազիան դաշնակահարուհի Նարե Արղամանյանի կատարմամբ, ապա Դեբյուսի թավջութակի սոնատի փայլուն կատարմամբ երաժիշտ կատարողները եզրափակեցին համերգային ծրագրի առաջին մասը։ Ընդմիջումից հետո Նարե Արղամանյանը կատարեց Ռախմանինովի երկու երգպիեսը, իսկ Ալեքսանդր Չաուշյանի հետ միասին Ռախմանինովի թավջութակի սոնատը։ Thank you. Հաղորդման այս հատվածում Ձերունկ ընդրության ենք առաջարկում դաշնակահարուհի Նարե Արղամանյանի հետ մեր զրույցը, որը կընդմիջենք նրա կատարումներով։ Ինչու դաշնամուր եւ ինչպես է ծնվել այդ կապվածությունը Սերի Գորձիկի հանդեպ։ Սկսեցի նվագել շատ պատահական մի դրվագից իմ կյանքի, որ 3 տարեկանում պատահեց ինձ հետ։ Ես ծնվել եմ 89 թվականին հունվարին, երկրաշարժից 1 ամիս հետո Իվանաձորում եմ ծնվել։ Հիշում եմ ցուրտ մութ տարիներին, երբ լույս չկար եւ շատ դժվար էր մնացած հարցերում։ Եվ դաշնամուրը միշտ մեր տանը կար, բայց քանի որ իմ հոր կողմից զոհեր կային, դաշնակահարուհի ավարտել է երաժշտական դպրոցը, բայց ինժեներ տեխնոլոգի կարիքով, եւ դաշնամուրը մեր տանը որպես այսպես կահույքի մաս դրած էր։ Քանի որ հայրիկիս կողմից 7 հոգի զոհ կար, մեր տանը շատ երաժշտություն չէր հնչում եւ չգիտեի, որ այդ գործիք է, ոչ թե կահույք։ Մի օր հայրիկս աշխատանք էր եւ շատ ուշ էր եւ մայրիկս էլ հղի էր եղբորովս։ 3 տարեկան էի, ասեց, չեմ կարողանում ամեն անգամ քեզ դրսից բերեմ, դուրս մի գնա խաղա, եւ ցույց տվեց դաշնամուրը, բացեց, ասեց, այսպես մատը դնում ես, նոտա նվագում է եւ ձայն է հանում, կարող ես սրանով խաղա։ Նա ներկայացրեց ինձ գործիքը որպես խաղալիք։ Մինչ այդ ես շուտ էի սկսել եւ տարերեի արդեն կարդում էի, գրում էի, 2 տարեկանից սկսել եմ եւ կարդալ եւ գրել, եւ շատ էի սիրում կարդալ տարբեր տեղագործություններ, բանաստեղծություններ, եւ տեսա, որ նոտաները դասավորված են միևնույն ձևով, 3 սև, 2 սև, 3 սև, եւ մտածում էի, միգուցե նույն նոտա լինի, նույն հնչյունը վերարտադրի։ Եւ այդպես առանց որևէ նոտան իմանալու եւ այլը, մայրիկս ասում է, որ 2 ժամ հետո, երբ եկա, ես արդեն 10 մատով նվագում էի։ Ինչ որ հարմոնիաներ էի ինձ համար հայտնաբերում, ստեղծում, ինչ որ լսում, եւ հիշում եմ մոմը հանգավ եւ մեկ ուրիշ մոմ դրեցի, եւ ես այդպես 4 ժամ անընդհատ զբաղվել եմ գործիքով առանց հասկանալու։ Հաջորդ անգամ ինձ առաջին նստելու։ Այո, այդ գործիքի ձայնը ինձ շատ գրավեց, դա ինձ համար ոնց որ երկնային մի երաժշտություն լինես։ Մանավանդ այն, որ կարող եմ ես դա ստեղծել, դա ավելի ոգևորիչ է։ Հաջորդ օրը մորակույրս ինձ տարավ դպրոց, եւ այնտեղ ինձ ասացին, որ փոքրեմ, բայց ես մայրիկից խնդրեցի, քանի որ ինքը ավարտել է երաժշտական դպրոցը, որ ինձ նոտաները սովորեցնի, եւ հիշում եմ, ես կարծես սիրահարված լինեի գործիքին առավոտից իրիկու, ինձ զարմանում էին, ասում էին, ուրիշ երեխաներին մենք ենք պարտադրում, դու 7 ժամ առանց ընդմիջման նվագում ես, ինչ է պատահել քեզ հետ։ Եւ հիշում եմ, շատ էի սիրում գործիք, ու շատ էի սիրում նոր գործեր սովորել։ Ամեն անգամ, ամեն օր ես մի հատ գիրք էի բացում, եւ այդ գրքով, եւ Բախի պրելյուդիա ֆուգաները, եւ Բեթովենի սոնատները, եւ այլը սիրում էի սովորել։ Հաղթելով մի շարք հանրապետական մրցույթներ 7 տարեկանում ընդունվեցի Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոց Ալեքսանդր Գուրգենովի դասարան, եւ երբ ես Ամադեուսի մրցույթում առաջտեղ գրավեցի, նա ժուրիի կազմում էր եւ ինձ հրավիրեց, որ ուսում ես շարունակեմ Երևանում, եւ այդպես իր մոտ մոտավորապես 10 տարի սովորեցի Ալեքսանդր Գուրգենովի դասարանում, եւ 15 տարեկանում, երբ վերջացրեցի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը եւ հանրակրթական դպրոցներ շուտ ավարտեցի, քնություն տվեցի եւ նացի Վիեննայի երաժշտության եւ արվեստների համալսարան, եւ 15 տարեկանից ապրում եմ Վիեննայում, 18-ում ավարտեցի, եւ այդ ընթացքում էլ մի շարք մրցույթներ եմ հաղթել, բայց իմ առաջին մրցույթը եղել է 7 տարեկանում Հարավստավիայի Շոպենի միջազգային մրցույթներ։ Կարելի ասել միջազգային առաջին մրցույթներ, նրանից առաջ եւ Կվինտա 94-95 Ամադեուս մրցույթներում հաղթող էի ճանաչվել, բայց որպես միջազգային դա առաջինն էր։ 6 տարեկանում տվել եմ իմ առաջին մենահամերգը Վանաձորում, 7-ում արդեն Հարավսլավիա եւ միջազգային մրցույթում, 8-ում Ուկրաինայում, նույնպես առաջին տեղ 9-ում Հայաստանի ժառանգություն այդտեղ միջազգային մրցույթեր, եւ այդպես 10-ում արդեն Ջինա Բաքաուերի Ամերիկայի միացյալ նահանգներում կայացած մրցույթում գրավեցի առաջ, եւ այդպես ամեն տարի մի քանի մրցույթներ էի հաղթում։ Կարդացի, ինձ թվաց, թե աշխարհում էլ չկա մրցույթ, որին դուք մասնակցված չլինեք, եւ չկա մի երկիր, որտեղ համեք տված չլինեք։ Կայսկապես այդպիսի երկիր, որտեղ դեռ չեք եղել։ Դեռևս չեմ եղել Ավստրալիայում, բայց մյուս տարի պիտի գնամ։ կարևոր է ում հետ եք նվագում։ Այո, շատ կարևոր է, եւ բեմի վրա է զգացվում ինչպեսին է քո զուգընկերը երաժշտական, եւ ես նոր որ Ալիկի հետ խոսում եի, ասացի Ալիկ ջան, մենք կարողանում ենք իրար լրի բռնել։ Դա զգացվում է, եւ ինքն էլ ինձ շատ օգնում, եւ ես էի իրեն օգնում, եւ այդ երկխոսությունը շատ սպոնտան ձևով, բայց շատ գեղեցիկ ստացվեց, կարծում եմ։ Մրցույթները որքանով է կարևորում։ Մրցույթները դրանք երաժիշտ կատարողին։ Մրցույթները նախ եւ առաջ ինձ համար քննության նման մեկ բան է, որ ես տեսնեմ, որտեղ եմ կանգնած որպես երաժիշտ, ինչքան նոր կարող եմ համեմատվել ուրիշների հետ, ինչ ուժեր ունեմ, ինչ կարող եմ լավացնել։ Դա նախ եւ առաջ քննություն է ինքս ինձ հետ, կարելի ասել։ Երկրորդ հերթին մրցույթները օգնում են, որպեսզի երաժիշտը ավելի մեծ բեմերում հանդես գա, շարելով մի շարք միջազգային մրցույթներ եւ մասնավորապես Մոնրեալի միջազգային մրցույթում, երբ գրավեցի առաջին տեղը, դա շատ մեծ դռներ բացեց ինձ եւ մեծ առաջարկներ եղան։ Այո, մեծ մենեջերական կամպանիաներ ինձ հետ կնքեցին պայմանագրեր, մեծ նվագախմբերի հետ սկսեցի հանդես գալ, մեծ դիրիժորներ ինձ տեսան, կարելի ասել ավելի պոպուլարիտետ ձեռք բերեցի։ Եվ Մոնրեալի միջազգային մրցույթով է, որ ես կարողացա նաև որպես դաշնակահար ավելի կայանալ, եւ կարողացա հանդիսատեսը միջազգային բեմի հարթակի ինձ ավելի լավ իմանալ, ավելի լավ ճանաչել։ Երկացանկը ինչպես է կազմում, ունեք նախասիրած կոմպոզիտորներ եւ հայ դասական երաժշտությունը ինչ տեղ ունի այն։ Շատ եմ սիրում գերմանական ռոմանտիկ դարաշրջանի կոմպոզիտորներին, շատ եմ սիրում ռուսական կոմպոզիտորներին, հիմնականում իմ ամենահամերգի ծրագիրը բաղկացած է լինում առաջին բաժնում գերմանական կոմպոզիտորներից եւ երկրորդ բաժնում ես կոմբինացնում եմ եւ հայկական եւ ռուսական կոմպոզիտորներին, եւ հայ կոմպոզիտորների շատ հաճախ եմ կատարում, կարելի ասել իմ ամեն ամենահամերգի մեջ կա որևէ ստեղծագործություն, կամ Խաչատրյանից կամ Բաբաջանյանից, եւ ես ինքս էլ որոշ մշակումներ ունեմ եւ Կոմիտասի եւ Բաբաջանյանի ստեղծագործություններին կատարած։ Օրինակ Շվեյցարիայում եւ Ամերիկայի, Կանադայի մի շարք քաղաքներում մեկ ժամ տվել եմ բացառապես հայ կոմպոզիտորներից կազմված մենահամերգներ, եւ ունկնդիրը ուղղակի ապշահար մեկ ժամ անընդմեջ առանց ծափերի եւ համակ ուշադրությամբ լսում էր, եւ վերջում իրենց մոտ ինչ որ կարծես միած պայթյուն լիներ այդ համերգներից հետո, եւ ասում էին, որ մենք նման երաժշտություն չենք լսես, այնպիսի երաժշտություն է, որի մեջ եւ կա դառը կսկից, եւ կա տարապանք, եւ կա պատմություն, եւ կա մշակույթ, եւ կա հոգի, եւ շատ էին ուզում զայնասկավառակ ունենալ։ Ի դեպ ասեմ, որ անցած տարի թողարկեցի իմ թվով 4-րդ զայնասկավառակը, որ ռադիո սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ էր Բեռլինի, հայացքի Ալան Ալթունյան Ալթինոգլուի հետ, եւ մենք թողարկեցինք Պրոկոֆիևի 3-րդ եւ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտները, որից հետո հանդես եկանք մի շարք մեծ բեմերում՝ Վիեննայի Մուզիկֆերայնում, Լայպցիգի Գևանթաուսում, Բեռլինի Ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում եւ Ստոկհոլմի կոնցերտհաուսում, ինչպես նաեւ շատ նմանատիպ մեծ համերգասրահներում, եւ հետագրքիր է այն փաստը, որ հիմնականում առաջի անգամ էր կատարվում Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը այդ մեծ համերգասրահներում, եւ օրինակ Մուզիկֆերայնը Վիեննայի հատուկ ընտրել էր այդ ստեղծագործությունը, այդ կատարումը որպես պատմական մի փաստ, եւ պետք է ասեմ, այնքան լավ ընկալվեց, որ ես ստիպված 3 անգամ վիսեմ նվագել, եւ հավելել եմ վերջում էլի հայկական ստեղծագործությունով։ Այսինքն ինչ որ առումով դու կարելի ասել հայ մշակույթի դեսպանն եք Եվրոպայում։ Փորձում եմ հնարավորինս ռոպագանդա անել հայկական երաժշտությունը, եւ ասեմ, որ ունկնդիրը շատ բաց է եվրոպացի ունկնդիրը հայ կոմպոզիտորի հանդեպ, միայն դա պետք է ճիշտ ներկայացնել եւ ճիշտ ձևով կառուցել ծրագիրը, որպեսզի նա կարողանա եւ տարբերությունը տեսնի, եւ նմանությունը, եւ քո անձնական կապը կոմպոզիտորների հետ, հայ կոմպոզիտորների հետ։ Մինչեւ հիմա միայն դրական արձագանքներ եւ դրական էմոցիաներ եմ ստացել հանդիսատեսից հայ կոմպոզիտորներ կատարելիս։ Դուք միշտ ընտրում եք ճանաչված համաշխարհային հռչակվայելող կոմպոզիտորների, թե կարող եք առաջին կատարողը լինել, ասենք ինչ-որ մի կոմպոզիտորի, որի ստեղծագործությունը չի ընչել, բայց հոգեհարազատ է եւ դուք ուզում եք ներկայացնել։ Այո, օրինակ սեպտեմբերի 22-ին, երբ հանդես եկա Երևանում Մենահամերգով, առաջի անգամ կատարեցի հայազգի վիեննաբնակ հայտնի կոմպոզիտոր Վիգ Զարտմանի ստեղծագործություններից, որը ճանաչվել է անցած տարի եւ այս տարի Ավստրիայի լավագույն կոմպոզիտոր, որը գրել է շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ, հիմնականում որպես ֆիլմ երաժշտություն, բայց նաև դասականի մեջ էլ շատ ստեղծագործություններ ունի եւ սեպտեմբերի 21-ին նաև կատարվեց անկախության 25-ամյակի նվիրված Սերգեյ Սեմբազյանի համերգին Վիգ Զարտմանի ստեղծագործություններից, եւ Վիգ Զարտմանը, քանի որ գտնվում էր երջանիկ պատահականությամբ Երևանում, ես իրեն առաջարկեցի, որպեսզի կատարեմ իր գործերից երկուսը, եւ ասեց, բայց ես սոլո դաշնամուրի համար չունեմ գրված, ունեմ երկու դաշնամուրի համար գրված, եւ այդ ես մենք մեկ գիշերվա մեջ փոխադրեցինք երկու դաշնամուրինը մեկ դաշնամուրի, եւ Վիգենը ինքն էլ շատ ուրախ էր, ասում է դու կարողացար բոլոր ձայները նվագես, երկու դաշնամուր, 4 ձեռքը դարձրեցի երկու ձեռք, բայց այնպես որ ոչ մի ձայն չտուրեց։ Դա առաջի անգամն էր այս ստեղծագործությունները պրեմիերան էր, բայց մենք անցած տարի էլ կատարել ենք Վիգ Զարտմանի ստեղծագործություններից Վիեննայի Մուզիկֆերայնում եւ Լինցի Բրուկներհաուսում երիտասարդական նվագախմբի հետ Սերգեյ Սեմբազյանի ղեկավարությամբ, եւ չեք պատկերացնում հանդիսատեսը ինչպիսի պորտկումով վեց հատկեց մեկ ժամ անընդմեջ լսելուց հետո, այնտեղ կային նաև Կոմիտասի մշակումներ եւ Վիգ Զարտմանի հեղինակային գործերից, եւ բոլորը խնդրում էին ձայնասկավառակ այս ստեղծագործությունների, այնպես որ իմ կարծիքով դեռ մենք մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու, ավելի մեր մշակույթը հարստացնելու եւ ցույց տալու միջազգային ունկնդրին, բայց ասեմ, որ դա էլ կլինի, որովհետեւ ինչի որ հիմա հասել ենք, արդյունքը շատ գոհացնող է։ Այսօր շատ խորհրդանշական օր է, Կոմիտասի ծննդյան օրն է այսօր, եւ համերգը զուգադիպել է այդ գեղեցիկ օրվան։ Կոմիտասը ձեր երաժշտական կյանքում ինչ տեղ ունի։ Ես ինքս շատ հաճախ եմ Կոմիտաս կատարում, նաեւ անցած տարի ներկայացրեցի Կոմիտասի 3 ստեղծագործություններից կազմված իմ մշակումներից մեկը, այնտեղ ներառված էին Գարունան, այն կռունկը, եւ Ծիրանի ծառ ստեղծագործություն, ինչպես նաեւ համադրել էի Դլեյամանով, և փորձում էի թարի և դափի ձայները իմիտացիա անել, ոչ միայն դաշնամուրի մեջ, այլ դաշնամուրի վրա նվագելով, լարերի վրա, և այս ստեղծագործության անունը դրեցի 1915 նվիրում Կոմիտասին, և կատարել եմ մի շարք մեծ համերգասրահներում, այդ թվում Վիեննայի Մուզիկֆերայնում, և որտեղ կատարեցի բոլոր տեղերը ունկնդի ուղակի ապշած էր, ասում էր, որ նման ձևով, որովհետև դա նոր տեխնիկա է, որ նվագում է, և ես փորձում էի ընդամենը այդ մեջ հին գործիքները, մեր ազգային գործիքները մի փոքր իմիտացիոն ձևով ներկայացնել, և ոչ միայն դաշնամուրային ձևով, այլ տարբեր ձայներ հանել, և այդպես այդ տեխնիկան էի օգտագործում լարերի մեջ նվագելով և լարերի վրա, և շատ հետաքրքիր է, որ միայն հայ երաժիշտների մոտ է նման տեխնիկան սկսվել, և ինձ թվում է դա դեռ շատ կզարգանա։ Ուղղակի դա իմ սրտից կարծես բխած մեկ բան էր, և ամենտեղ նվագում եմ Կոմիտասի և բարերից, և նաև մեկ կոմպոզիտորի հետ եմ համագործակցում, որը բարերը փոխադրել է նվագախմբի և դաշնամուրի համար, և մյուս տարի այն պիտի կատարեն Կանադայի մի շարք քաղաքներում։ Ինձ համար շատ մեծ տեղ ունի Կոմիտասը, իմ համար մեր հայ բախն է։ Բացի Կոմիտասից նվագում եմ Բաբաջանյան, Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից, երգերից եմ փոխադրություններ արել որոշ, օրինակ արիա վոկալիզն եմ փոխադրել, Կանչիրինց Վազավի Մինյա այս ստեղծագործությունը, մի քանի ուրիշ ստեղծագործություններ, նաև նվագում եմ Էդվարդ Հայրապետյան, ժամանակակից կոմպոզիտոր է, նվագում եմ Էդվարդ Բաղդասարյան, Արամ Խաչատրյան, նայած ինչպես եմ պրոգրամը կազմում, բայց անպայման փորձում եմ, որ գոնե մեկ կամ երկու հայ կոմպոզիտոր ներառված լինին։ մենահամերգ կամ ասենք նվագախմբի հետ ելույթ եք ունենում։ Դուք եք ընտրում ստեղծագործությունները թե՞ մյուս կողմը, հրավիրող կողմ։ Հիմնականում ես եմ ընտրում ստեղծագործությունները, բայց նաև կան օրինակ արդեն ֆիքսված պրոգրամներ, որտեղ արդեն ընտրել է այդ ղեկավարը, դիրիժորը, թե ինչպիսի պրոգրամ պետք է, բայց ունենալով իմ երկացանկում ավելի քան 30 կոնցերտ, հեշտ է լինում ընտրել, հեշտ է լինում նաև համակերպել, ինչ որ առաջարկում են, բայց եթե ես եմ առաջարկում, աշխատում եմ, որ Գոնե Խաչատրյանի կոնցերտը լինի, որովհետև ինչքան նվագել եմ մինչև հիմա, բուրըն ծափողություններ եւ բուրըն արձագանք եմ ստացել ունկնդրից։ Ես սկսել եմ իմ գործունեությունը ստեղծագործել եմ տարբեր փոքր ստեղծագործությունների, մենահամերգին եմ նվագել իմ երկրորդ բաժնում ամբողջ իմ ստեղծագործություններից բաղկացած ծրագիր, բայց հետո երբ տեսա, որ այդքան հիասքանչ, այդքան մասշտաբային ստեղծագործություններ կա, փորձեցի փոխադրումներ անել եւ հիմա կարծես նորից վերադառնում եմ այդքան համերգներ, այդքան մրցույթներ տեղ մնում է անձնական կյանքի համար։ Ժամանակ չի լինում դրա մասին մտածելու։ Համերգը Հայաստանի անկախության 25-ամյակին է նվիրված։ Անկախության ամենամեծ նվաճումը ո՞րն է համարում։ Անկախության ամենամեծ նվաճումը, իմ կարծիքով, հայ տաղանդներն են, որ ամբողջ աշխարհով սփռված են եւ ներկայացնում են Հայաստանը եւ բարձր են պահում Հայաստանի անունը։ Եվ տեսնում ենք ինչքան արվեստագետներ, ինչքան երաժիշտներ կան, որոնք մտնում են, մխրճվում են այդ դժվար աշխարհի մեջ երաժշտության եւ կարողանում են իրենց ուրույն ասելիքը թողնել, իրենց ուրույն տեղը գրավել։ Դա իմ կարծիքով անկախության բարձր նվաճումներից է։ Դրսում ապրել ու ստեղծագործել առավելություն ունի երաժշտի համար։ Այո, շատ հնարավորություններ կան, բաց է մեծ բեմը եւ ավելի շատ ես կարողանում համագործակցել տարբեր նվագախմբերի, տարբեր դիրիժորների հետ։ Վեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք, մեր հյուրն էր ավստրիաբնակ դաշնակահարուհի Նարե Արխամանյանը։ Զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը, ընչունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։